bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola, som la Cris i la Laia. I això és una nova edició de Bilis Literària. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Nietzsche. Hola, som Mita. I Rita. I... Venim a explicar-vos una llarga tradició mitològica... Anda, calla! Vale, comencem. El infierno, canto 5. Así descendí del círculo primero al segundo, que abarca menor espacio y mayor dolor. Dolor que arranca desgarradores ayes. Ahí está el horrible Minos, que, rechinando los dientes, examina las culpas a la entrada, juzga y señala lugar según las vueltas que se da con la cola. Digo que cuando el alma pecadora se le presenta, se confiesa con él. Y aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno le corresponde y se ciñe con la cola tantas veces como el número del círculo en que quiere que el alma sea colocada. Siempre hay muchas ante él, que van pasando a juicio por turno. Dicen sus pecados, oyen la sentencia y luego son arrojadas a su destino. «¡Oh tú, que vienes al hospicio del dolor!», gritó Minos al verme, interrumpiendo sus funciones. Mira cómo entras y de quién te fías. No te engañe la amplitud de la entrada. Y mi guía le contestó: ¿Por qué gritas así? No le cierres el camino señalado desde allí donde se puede lo que se quiere, y no preguntes más. Empezaron entonces a llegar lamentos a mis oídos, y pasé a un lugar donde me impresionaron hondas quejas. Era un sitio privado de toda luz, fragoroso como un mar agitado por la tormenta, y combatido por vientos contrarios. La borrasca infernal, que no cesa nunca, arrastra a los espíritus en sus torbellinos, haciéndolos gritar, y los hiere golpeándolos contra el cerco. Cuando llegan allí, lanzan gritos estridentes, lloran, se lamentan y blasfeman contra el poder divino. Oí decir que a tales suplicios estaban condenados los pecadores carnales, que someten la razón a la pasión. Y así como los estorninos vuelan, en el tiempo frío, en grandes bandadas espesas, así arrastraba aquel viento a los espíritus malvados de acá para allá, de abajo arriba, sin que nunca los consolara la esperanza de reposo ni de minoración de la pena. Y tal como van las grullas lanzando sus lamentos, formando una larga fila en el aire, así vi venir, exhalando ayes, las sombras arrastradas por la borrasca aquella. Por lo cual dije, «Maestro, ¿qué gentes son aquellas a las que el negro vendaval castiga de tal modo?» «La primera de aquellas de quien me pides noticia», replicó entonces, «fue emperatriz de muchas naciones. Se entregó en tal grado al vicio de la lujuria que lo convirtió en lícito a todos en su ley para sustraerse a la vergüenza en que vivía. Es Semiramis, de la que se lee que sucedió a Nino, y fue su esposa, y mandó en la tierra que hoy rige el sultán. La otra es aquella que se mató por amor y rompió la fe prometida al difunto Siqueo. Viene después la lasciva Cleopatra. Allí ves a Helena, cuya causa hubo luto tanto tiempo. Y ves al gran Aquiles, que combatió al fin con el amor. Ves a París, a Tristán, y me nombró y señaló con el dedo más de 1000 sombras que el amor arrebató de la vida nuestra. Después de que oí mi maestro nombrar a las mujeres antiguas y a sus caballeros, casi desfallecí de compasión, y dije, «Poeta, de buena gana hablaría a aquellos dos que van juntos y parecen flotar más ligeros en el viento». Me contestó, «Los verás cuando estén más cerca de nosotros, y entonces les ruegas en nombre de aquel amor que los conduce y vendrán». Tan pronto como el viento los trajo hacia donde estábamos, grité, «¡Oh, almas en pena! Venid a hablar con nosotros si os lo permiten». Como palomas que, movidas por el deseo, con las alas tendidas van hacia el dulce nido, llevadas de una misma voluntad, así salieron del tropel donde está Dido, viniendo a nosotros por aquel aire inmundo. Tan fuerte fue mi emocionada exclamación. «¡Oh, ser generoso y benigno, que vas visitando por el aire tenebroso a los que teñimos el mundo con sangre! Si gozáramos de la amistad del Rey del Universo, le pediríamos para ti la paz, ya que te apiadas de nuestro terrible dolor. Lo que te plazca oír o hablar, nosotros te lo diremos o te lo escucharemos mientras el viento calle como ahora. Tiene asiento la tierra donde mientras el viento calle como ahora». Mierda. La tierra en que nace. En la costa. El amor, que se apodera pronto de los corazones nobles, hizo que éste se prendase de aquella hermosa figura que me fue arrebatada del modo que todavía me atormenta. El amor, que al que es amado obliga a amar, me infundió por éste una pasión tan viva que, como ves, aún no me ha abandonado. El amor nos condujo a una misma muerte. El sitio de Caín espera al que nos quitó la vida. La creación, mitología nórdica. En un principio solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Mas al norte, allá donde el abismo, se formó una región de nubes y sombras llamada Niflheim. En el sur se formó la Tierra del Fuego, Muspelheim. Los 12 ríos de pura agua glacial que transcurrían desde Niflheim hasta encontrarse con los correspondientes de Muspelheim llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. Con el aire cálido que soplaba desde el sur, empezó a derretir la escarcha y de las amorfas aguas surgió Ymir, un gigante de escarcha, el primero de todos los seres vivientes. Del hielo surgió una gran vaca llamada Audumla, e Ymir apagó su sed en uno de los 4 manantiales de leche que fluían de la criatura. Cada uno de estos seres primarios tuvieron hijos de forma asexual, Ymir a partir de su propio sudor y Audumla lamiendo el hielo. El matrimonio de Vesla, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audumla, trajo a los 3 dioses, Odín, Vili y Va, quienes muy pronto se volvieron en contra de la raza de los gigantes exterminándolos a todos, menos a 2, que escaparon para perpetuar la raza. Al calmarse el caos resultante del desbordamiento, al derretirse el hielo, los tres dioses sacaron el cuerpo inerte de Ymir fuera de las aguas y crearon la tierra, a la que llamaron Midgard, la principal morada. De los huesos de Ymir se crearon las montañas y su sangre llenó los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos en árboles. Con su calavera, los dioses formaron la bóveda de cielo, que atestaron de brillantes chispas de los fuegos de Muspelheim. Estas chispas son las estrellas y los planetas. El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. García Márquez. All right, do you want to take a little break and come back to this in a little bit? Do you have something to... Letras que arañan. Literatura emergente de ayer y hoy. No. Well, I was thinking I've been 3 gigs. right, do you want to take a little break and play, come back to this in a little bit? Do you have something to... Letras que arañan. Literatura emergente de ayer y hoy. No. Well, I was thinking I've been 3 gigs, I think. Espectacular, lo, fascinación, la. En agotan 6 sentidos su pierden signos los donde allí. Fundamento sin y irracional dimensión única, una hacia articulados discursos, los todos abatiendo. Manera su, a reacciona, y, sentido del ideal hegemonía, la trasestá, que simplificador terror, el olfatea. Política voluntad, esa de, y transparencia, esas de muerte, la de cómo desconfía. Sentido del ultimátum al espectáculo de voluntad su y sentido al rechazo supone en masas las como libertad plena en es que saber a inverso lo conjurar para eso. Razón la de naturales luces las a espontáneamente aspirarían masas las. Sentido de productores los de intelectual confort el salvaguardar permite que hipócrita siempre hipótesis. Mistificadas están que alegar nada para sirve no y sentido del dialéctica, la es, rechazan que lo. Espectacular secuencia, una en resuélvanse mientras contenidos los todos idolatran. Estereotipos los de y signos los de juego el idolatran. Signos que más quieren no. Mensajes danles ser. Código del seriedad, la siquiera ni. Contenidos los de seriedad, la a convertir las pudo esfuerzo ningún. Espectáculo quiere, sentido dales ser. Racional comunicación, la de imperativo este, escandalosamente resistense masas las. Tonterías. Etcétera. Masas las de cultural nivel el elevar. Mejor socializar. Mejor informar. Información la de moralización de renovado cesar, sin imperativo el por tradúcese que sentido de producción de imperativo. Sentido el bajo masas las a mantener de. Sentido algún incluir, de él siempre es propósito el. Cultural, pedagógico, político, contenido, su fuere cual sea. Información, la cual sucede así. Sean los poetas intestinos, bellos rumiantes del verso. Mastiquen el bolo despacito, hagan trabajar su yeyuno. Reposen la secreción biliar y excreten finalmente nuevos poemas grumosos. Id contra los poetas gástricos, los que desprecian la rapsodia, que evitan la perfopoesía y aborrecen el arte bardo, los métodos escénicos, polipoéticos o las nuevas maneras de cantar a Dulcinea. Aquest vers és el present. El vers que he llegit ja és el passat. Ja ha quedat enrere després de la lectura. La resta del poema és el futur, que existeix fora de la vostra percepció. Els mots són aquí, tant si els llegiu com no. I cap poder terrestre no ho pot modificar. Espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida, sin formas de la idea. Yo nado en el vacío del sol, tiemblo en la hoguera. Palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo he sabido ver el misterio del verso, que es el misterio de lo que a sí mismo nombra, el anzuelo hecho de la nada, prometido al pez del tiempo, cuya boca sin dientes muestra el origen del poema, en la nada que flota antes de la palabra. Y que es distinta a esa nada que el poema canta, y también a esa nada en que expira el poema. Tres, pues, son las formas de la nada, parecidas a cerdos bailando en torno del poema, junto a la casa que el viento ha derrumbado. Aquests versos, com una partitura, no són més que un conjunt de signes per desxifrar. El lector del poema és un executant, però avui deixo estar el meu esperit en el seu estat natural. No vull que legitim pensaments ni idees. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Dicen los lamemicros que basta con su adusta jeta, con su nombre anunciado por un chambelán. Adoran su arte gráfico, gravoso, y creen que el poema, pobres incautos, no es estiércol. Se niegan a masticarlo, a digerirlo, lo desposeen de su fase anal, lo entregan crudo, tembloroso. Leen amorrados a su publicado libro, con bajita voz y nula emoción, pero con gran ego. Entonces, ese pobre y buen poema se nos atraganta a medio camino, provoca acidez y somnolencia. Eructamos su intenso sabor a ajo. Y ay, del que dijo una es la nada, frente a la casa que el viento ha derrumbado, porque los lobos persiguen el amanecer de las formas, ese amanecer que recuerda a la nada. Triple es la nada y triple es el poema, imaginación, escritura y lectura, y páginas que caen alabando a la nada. A nada que no es vacío sino amplitud de palabras, peces shakespearianos que boquean en la playa, esperando allí entre las ruinas del mundo, al señor con yelmo y con espada, al señor sin fruto de la nada. Testigo en su cadáver, aquí donde boquea el poema, de que nada se ha escrito ni se escribió nunca. Y esta es la cuadrúpule forma de la nada. Tinc un llenguatge per explicar faules i designar conjunts d'acord i de ment. Conjunts de lletres formen les paraules que jo articulo gramaticalment. Amb l'estructura de la llengua intacta, si una frase és al peu, l'altra a la mà. Coses i noms per dins tenen un pacte. Senyors, avui no passo més enllà. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser, sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Maldigo la poesía. Hago mías las faltas, siento en mía cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Dijeran, señoras, caballeros, sus versos lipídicos fosfatosos y no los regurgiten de repente. Trabajen traje, movimiento y tono antes de entregarlos a Dulcinea. No sea que se reciten ustedes encima en vez de evacuarnos el alma. El poeta es un sistema digestivo, dejándonos una dulce sensación de alivio. Y ondulo con los átomos del humo que se eleva y al cielo lento sube en espiral inmensa. Yo, en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezco entre los árboles en la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que, en la corriente fresca del cristalino arroyo, desnudas juguetean. Heus aquí, lluna, sol, casa, cisterna. Heus aquí, ombra, cel, paraigua, riu. Té cada mot la seva imatge interna, a part de la saliva de qui el diu. Jo no sé pas si un dia podré escriure el mot en tancamot i objecte lliure. Poesia per al pobre, poesia necessària com el pan de cada dia, com l'aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Une nuit plutôt nocturne, nous quatre Dudule, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la pince monseigneur, chalumeau cidrique. J'étais rencardé sur un boulot plutôt pépère. 3 kilos de diam, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de la fille libre. On va prendre un gros coffre et lui percer le bide. On perce. Grand Victor prend la chignole, toi Dudu fais pas le mariole, tu la boucles ou bien sans ça. On perce. La musique à la courante, on va le mettre en 40. Ma parole c'est bien détente, perverse. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans le cou. Ça berce. J'allume mon spétard au tir, le coffre fort il va souffrir. On va le mettre sans mollir, on perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue, la dudule qui s'écrie, les mecs on est marrons. Les poulets grouillaient comme un houdan un jour de foire. L'amnésique émue s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini les poteaux, ce soir on joue ouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cache referment sur nous. Mais demain pour ma part je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite barre. Et du matin jusqu'au soir on perce. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter, il va bosser jusqu'à ce que ça traverse. Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché perçant. Ça berce. Spécialiste du boulot, si on a un petit peu de bon. Bé, els textos que us hem llegit són un recull de poemes de un d'ells de El Manifesto Intestino, de la Xus García, que és una noia de Tarragona. El poema La quadruple forma de la nada, de el fa poc desaparegut Leopoldo María Panero. Una selecció de poemes de Joan Brossa, entre ells els Muts. El temps i el poema. I la poesia és una arma cargada de futur de Gabriel Celaya. I la rima 5 de Gustav Adolfo Bécquer. I la música que us hem posat de fons era Dodge Nepal, Catherine Chatrin I from above o algo així. I ara estem escoltant el Boris Vian amb Fem-ho mal, s'il vous plaît. Tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, John, John, Johnny. Pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, John, John, Johnny. J'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus pleins les fesses, et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, John, Johnny, Johnny, envoie mon ciel. Non mais fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Bé, seguim escoltant Boris Vian. Us volem demanar disculpes perquè... perquè bueno, aquesta és la maqueta, és el primer programa que fem després d'aquesta reedició de Bilis Literària i estava una mica nerviosa, hi ha hagut molts problemes tècnics i jo crec que és un miracle, no sé si dir-ho així, però que estem amatent, perquè realment està seguint com una pel·lícula de Monty Python, tothom sortint i entrant de l'estudi amb mil cables, amb mil coses i no la hi ha. La veritat és que sí. Jo només vull beure per oblidar. Passa'm la birra, de fet, no? Clar, em dirà, bona nena. No sé, a veure, en el fons el que mola és que és divertit i que estem aprenent i que això és la prova de foc, no? Després ja serem més pros, no? I podrem... Tenim una sorpreseta pel final. Sí. Que... De què va la sorpresa? Ens ha vingut a veure un amic i crec que ens farà un... un petit recital en directe. Sí? I qui és aquest amic? Doncs es tracta del Marco Caragan, que és un jove de Barcelona de 26 anys que potser us sona per alguns dels seus projectes com ara Quàgul o Tres Cruces junt amb en Víctor Dunkel o potser per les seves il·lustracions o instal·lacions. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit... On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc, on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert à beau gelé vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Primer de tot, moltes gràcies, Marc, perquè hem tingut uns problemes tècnics i ens ha fet aquí una versió a capella de Purgatori, de puta mare, realment, moltes gràcies. I després... Bien hallado. Bueno, simplement comentar que el Marc és un jove de Barcelona de 26 anys, és un artista pluridisciplinar que fa un munt de coses diferents, i per presentar-lo faré servir unes paraules que es van publicar a una revista molt moderna que diuen que ens remeten una mica als seus orígens i diuen: O'Callaghan significa hijo de Callaghan, que viene del gaélico Seachayain. És una paraula antigua que pot significar cabeza clarividente o frequentador de templos. D'això en parlarem més endavant, crec. En el siglo XVII, los antepasados de Marc vivían en Irlanda del Sur y por desavenencias con los protestantes, estos quemaron su castillo y mataron a los padres de la familia. Uno de los tres hijos, Cornelius O'Callaghan, vino a España en el año 1721 y el apellido ha ido transmitiéndose generacionalmente hasta hoy en día. Marc, el nostre Marc, hace fanzines, ilustraciones, acciones, música, muerte y destrucción, y canaliza todo esto a través de una puesta en escena y un imaginario que nos podrían llevar a pensar que se trata de una especie de asesino en potencia. Primero a todo, Marc, ¿qué piensas de esta última frase? ¿Te consideras tú un asesino en potencia? No, realmente. No. No. Bueno, es el clásico del estereotipo que es... que les masses o la gent pensa de certes manifestacions visuals o musicals. Sí, no? No, en absolut és el cas. No. Jo només crec que avui matar-nos no, jo crec que ens has donat la vida ara mateix al final del programa. No, Cris? Sí, sí. Què t'ha semblat? M'ha encantat i de fet crec que estic molt contenta que hi hagin hagut problemes tècnics i que hi hagi, no sé, aquesta... no sé, oportunitat de tenir... d'escoltar un viu. Sí, sí, sí, totalment. Bueno, ha quedat una mica a palo seco, però amb frena la circumstància, pues, no sé, venia de gust també. Uh-huh. En el teu... això és de Coàgul, no? Sí, això és una cançó de Coàgul, que es diu Purgatori, que, bueno, és molt del principi de Coàgul, és molt antiga, però... recentment en el LP que he fet, en el tret en el segell Màgia Roja, està present aquesta cançó. Mm-hmm. Ok. Doncs havíem preparat unes preguntes que, bueno, en realitat, bueno, és una mica una excusa, no?, perquè ens expliques una mica el que tu vulguis, però bueno, volíem saber: com és el teu procés de creació? A veure, doncs... vale. Bàsicament, podria dir que hi ha dues possibilitats, dues maneres que a vegades passen. Una és partir d'una idea abstracta, i així com més en plan concepte, i anar-ho pulint cap a lo matèric. Depèn del cas, de quin mitjà sigui. Aquesta idea abstracta a vegades... és un símbol de la tradició simbòlica així ancestral, sigui d'una cultura o d'una altra, però que intento trobar-li una vinculació amb alguna cosa del món contemporani. Llavors, partint d'aquest símbol, doncs anar-lo desenvolupant fins que surt materialitzat d'una manera o d'una altra. I una altra manera que a vegades passa també, seria una mica el contrari, és partint d'un, el que es podria dir, un capritxo, capritxo estètic o sonor, i no sé, doncs, per exemple, dir: m'agradaria fer alguna cosa que tingui tals notes o tals sons o un dibuix que contingui tal escena, no? Que és simplement una cosa intuïtiva de dir: em ve de gust fer això, i llavors a mesura que ho vaig a fer, doncs, li vaig interpretant coses. Així aquí trauria a cuento lo de Lee, que deia el mètode paranoico crític, que era a partir de coses així més o menys amorfes anar-li trobant... Bueno, ell, per exemple, mirava les pedres de la platja d'allà on vivia i veia formes, no? Pues això aplicat a la idea, no? O sigui, una cosa que se m'ha acudit purament estètica, pues anar-li interpretant, traient, dir: ah, això en realitat encarna tal idea o tal altra. Bueno. I, bueno, normalment parteixo d'aquestes dues coses i llavors ho vaig polint en una direcció o en una altra, però en realitat tampoc tan sesudament, o sigui, ho vaig fent bastant sobre la marxa. Ok, i deies que el símbol és molt important, no?, a la teva obra. A la teva vida quotidiana és, són importants els símbols, també? Ets una persona molt... que fa molt cas de... d'allò que veu, de... com de les coses que se li van presentant, dels petits... M'agrada tendir cap aquí, no sempre... no sempre ho porto tan a rajatabla, però m'agrada tendir cap aquí de... interpretar, o sigui, com t'ho diria, veure símbols antics o arquetípics, sobretot arquetípics d'aquests que estan presents en les, exacte, en les mitologies. I però bueno, en quant a la vida quotidiana, home, potser aplicacions màgiques pràctiques dels símbols a vegades sí que ho, sí? Sí que ho practico, però és una cosa més en lo privat, no és tan... Res és arrajatable aquí, per molt sèrio que pugui ser, és un carnaval. Hi ha una mica de personatge, no?, en tot. Bueno, lo del personatge... A veure, a qui no li agrada recrear-se en un personatge, però, clar, aquestes coses d'aplicar la màgia i això sí que, pues, no sé, hi ha moltes teories i es poden aplicar molt realment. Pues, jo que sé, tot lo dels sigils o... tècniques màgiques d'aplicació del dia a dia que, bueno, pots creure-hi més o menys, però la cosa és una mica que tu fas certes coses i passen certes coses i, no sé, tot també és una cosa d'experimentar i de... no sé. Abans hem dit que ets un artista pluridisciplinar o multidisciplinar i, bueno, ens agradaria saber una mica què et porta a escollir un o altre format, o en quin moment t'inspira més un o altre, o com, quins criteris, no?, tens al respecte. Vale. Això, a veure, això és, acostuma a acabar sent bastant circumstancial, lo del format. O sigui, al final acaba depenent de què es tracta, de quin context es tracta i de... Pues sí, potser resulta que és un encàrrec, jo què sé, pues un encàrrec per una portada, pues evidentment només pot ser una cosa visual, llavors ho faig visualment, encara que en el concepte li pugui donar moltes voltes, al final el format o el mitjà és una cosa circumstancial totalment. O jo què sé, o no sé qui em proposa de fer una cançó per un recopilatori, pues ja està, ha de ser una cançó. O sigui... En això discrepo una mica de la cosa aquesta de, no, el format determina el contingut. A mi el format més aviat, o sigui, el format és més aviat una imposició i llavors una constricció, no? I llavors a partir d'aquella constricció faig. I bueno, jo sobre el format, abans de fer-te la següent pregunta, volia preguntar, vull dir, l'àudio és molt important a la teva obra, no? Això està clar, no només, vull dir, a part de les il·lustracions i tal, creus que la poesia només llegida perd alguna part d'ella mateixa? O també t'agrada? És a dir... A veure, no, això és opinió personal totalment, sí, clar. Però no crec que perdi, però sí que crec que es fica en un terreny més exigent. És a dir, que una, potser una recitació d'una poesia que igual de per si no té tant d'intríngulis o no té tant interès conceptual, per dir-ho d'alguna manera, si té una base d'àudio de fondo, sempre guanya. Sempre queda més resultant, com qui diu. En canvi, quan és a palo seco... L'atmosfera, no? Crea una atmosfera, exacte, una intencionalitat, exacte, amb que... la música o amb el soroll. Queda, entra millor per qualsevol tipus d'oient. En canvi, quan és a palo seco, realment ha de tenir molta gràcia perquè... És a dir, tu sempre conceps la poesia en el seu... en tant que és un àudio, no? És a dir, o no? O també tens... A veure, en el cas de Coàgul, sí. Però alguna cosa que he fet com allò que heu posat abans del sentido de l'abismo... Però també té importància, o no? Sí, però clar, vull dir que en alguns casos pretenc que se sostingui sense l'àudio. Okay. Tot i que normalment amb Coàgul sempre hi ha àudio. I facilita una... És com que una cosa li dona un plus a l'altra. Mm-hmm. La música sense lletra o poesia, pues... des del meu pare, pues, també igual costa més de que tingui, de que sigui més valuosa, no sé. Okay. I després et volíem preguntar sobre, és una pregunta complicada, eh? Quins referents tens a l'hora de la crear? Tinc? Ah, és que és molt ampli. A veure, seguint amb l'amplitud, podria dir que normalment acostumen a ser, o sigui, el que m'hi fixo i m'atrau, per una banda, són coses que fan un clic mental, com que diu que, per exemple, pues, posaria l'exemple de Vagina Dentata Organ, que bueno, era un projecte que treia discos només amb sons, però jugava molt amb la idea, amb el títol del disc, en relació amb el visual del disc i en relació amb el contingut, pues, la combinació de tots els factors li donava un plus, no? un clic. Això per una banda, que bueno, això és, seria, no vol dir que... el disc com una obra en si mateixa, no? exacte, que bueno, no vol dir que jo arribi a això, però és el que m'hi fixo, no? Okay. Això en alguns casos, i en alguns casos és purament gust estètic, entenent l'estètica no una cosa només visual, sinó estètica, pues, estètica sonora, podria dir. Llavors en això, pues, des de tota la onda de la música industrial primera, pues, jo què sé, Splendor Geometrico, Throwing Gristle, bueno, no industrial, però Suicide, grups així. Després el format pop, el format que, a pesar de que sigui música relativament sorollosa, és un format com, bueno, a vegades hi ha estribillos, és com una cosa, en quant a estructura, és pretesament accessible. I després hi ha, encara anant més lluny, pues, en la música que se sent, jo què sé, en discoteques, el techno o en raves o el que sigui, pues, m'hi acostumo a fixar molt en la pròpia construcció sonora del... perquè són un tipus de músiques que estan molt pensades perquè afectin a lo físic, no el que ho sents a l'estómac, que llavors m'intento fixar molt a, mira, aquí li fiquen un tal, o sigui, primer uns greus que van en contraposició amb el bombo i després uns aguts que van així continus i que mantenen com la tensió fixada. M'intento fixar en aquestes coses per aplicar-ho a la meva música. Ok. I ara igual el Sergio s'enfada, però i en quant a la temàtica de les lletres, quins serien els teus referents? Com definiries el teu univers, l'univers del Marco Callaghan? A veure... Per exemple, al principi de Coàgul partia molt d'una cosa de buscar el joc entre contraris. Per exemple, la primera cosa que vaig fer amb Coàgul es deia Wargasm, i intentava parlar de la idea de la destrucció alegre. O sigui, okay. Que són com idees que en la nostra cultura així de normal són contrapostes, no? Després, el mateix nom de Coàgul ve de la idea alquímica de solvet coagula, dissol i coagula. Primer separa i després reajunta les restes per fer algo molt sòlid. Llavors, és tota, bueno, com una mena de, es podria dir, pseudofilosofia del joc entre contraris. Llavors aquí podríem citar, jo què sé, podríem citar a Nietzsche, podria citar William Blake, molt agafat amb pinces podria citar William Burroughs. Però bueno, tu em preguntaves més referents literaris o poètics, no? Bueno, com tu vulguis, els que tinguis. Sí, bueno, és... aquests, no? Per aquí va la cosa. Igualment, jo què sé, em poden interessar moltes coses diferents, potser demà descobreixo un nou autor que m'agrada molt, però jo en general tendeixo molt, vaig intuïtivament, no? Potser podria buscar-li mil pèls i senyals i dir sí, que aquesta paraula o aquesta frase ve d'aquí o ve d'allà, o ve... però al final em guio totalment intuïtivament. I les teves il·lustracions també aboquen, no, aquest contrari, amb els colors... Sí, de fet el vermell i el blanc també tenen a veure amb lo de l'alquímia. Ok. Diguéssim que... I el negre, que utilitzo a vegades. De fet, dins de l'alquímia hi ha com tres fases generals dins del procés de la purificació del metall, des del plom a l'or. I bueno, hi ha segons quins autors pues, diuen que hi ha moltes fases, però es podria resumir en tres: el negre, el blanc i el vermell, que serien Nigredo, Albedo i Rubedo. El negre és la putrefacció, el d'on vens, com la mort, enterrar el que tens. Uh-huh. El blanc és com el ressorgiment cap a la llum, i el vermell és la síntesi de tot, en què és com ja lo más del más. Okay. Llavors el blanc i el vermell tenen a veure amb això, a part de que també d'una manera intuïtiva, tornant a el que deia, simplement és una qüestió de gust, que encara que no ho pensis gaire, al final dius, això és el que ha de ser així, i ho veus clar i ja no li dones més voltes. Ok. Vols fer alguna pregunteta, Cris? Sí, jo li volia preguntar com es veu dins la tradició poètica. Això. O com no es veu. Sí. Vale. Aquí podria dir que dins de tot el que podria dir, ho podria dividir en com m'agradaria situar-me, uh-huh, idealment, utòpicament, i a l'hora de la veritat com reconec que em situo. Com m'agradaria situar-me? Doncs m'agradaria situar-me en la tradició més simbòlica, d'utilitzar símbols ancestrals per parlar de coses contemporànies. Uh-huh. Això és a on vull arribar. I després també, en quant a forma, en forma de paraules, podria més citar la tradició de l'avantguàrdia, com el Dada o la poesia fonètica i tot això. Això és l'ideal, on voldria arribar a situar-me, però a l'hora de la veritat tornem. És intuïció, és cavalgar la serp, és el que en els moments es podria dir que hi ha estudiosos que diuen que l'esperit és l'intel·lecte, i és quan tens una certesa, i això es diferenciaria de l'ànima o de lo psíquic, que aquí és on hi ha el dubte, el pensar, els sentiments, les emocions canvien. L'esperit o l'intel·lectual seria quan tens una flama al cap que dius, estic convençut que això ho he de fer i ja està, i punt, i no li dono més voltes. Llavors molts cops, bueno, normalment a l'hora de la veritat acaba sent això el que em guia, i per tant no, tampoc es podria dir que em situï en cap tradició poètica, realment, a part de que aquests, això que he dit abans, serien com els referents que m'agradaria vincular-m'hi. I per acabar ja, a no ser que tu vulguis comentar alguna cosa més, quina relació té el teu art amb la ritualitat? A veure, en general, i no només amb el que faig, sinó també amb la vida quotidiana, penso que el ritual és una via d'establir un ordre personal, dins de la vida personal, que serveix per fer intensa l'experiència vital. O sigui, fer que tot allò que visquis ho visquis a tope. Llavors, dins del meu treball, com que el que vaig és a intentar que tant en mi com en els altres accentuar l'experiència vital, llavors el ritual com a mitjà és una eina molt útil per buscar això. I bueno, això en la vida personal també, per exemple, per ficar exemples així més banals, he de trobar feina, pues, agafo el quadrat màgic de Saturn, que és una deïtat associada als béns materials, i traço un sigil associat números amb lletres sobre aquest quadrat màgic, i aquest sigil el projecto en un moment en què tingui la ment en blanc, amb la voluntat de trobar el treball, no? I llavors pues, potser el deixo aquest sigil en un lloc on potser té alguna cosa a veure amb el suposat treball que voldria trobar. Bueno, és una cosa bastant retorçada, no? Hi ha molta bibliografia d'això. Tens feina? Ara mateix no. La vaig deixar fa poc. La vas trobar així? No, encara no. Vaig fer un sigil. Vas fer un sigil, sí, també. Però la vaig trobar així o no, això ningú sap mai. És més una cosa de treball personal, clar, psicològic. És que al final és per... És el que deies, no? Fer-te tu el teu ordre. Sí, exacte. I el teu no està en una cosa, la màgia no està en una cosa de donar un cop amb una vareta màgica i que apareixi un cofre amb or, sinó no. És una cosa més de ficar... És una construcció personal. Sí, sí, psicològica, i d'alguna manera predisposar-te a que quan les coses es fiquen a favor del que tu vols trobar, estiguis allà. D'acord. I ara, bueno, abans d'acabar, simplement, si vols, ens podries dir quins concerts tens previstos durant aquestes pròximes dates o altres projectes, potser no només musicals, que tinguis així... Vale, a veure, per exemple, de concerts de Coàgul, ara en tinc tres en vista. Un és aquest dissabte, això de la Fira de Vilaseca, és Fira de la Música Independent o alguna cosa així, que, bueno, que és una cosa així com molt de... que allà van promotors i mogudes així, mira, em van dir de donar l'aigua, i això és aquest dissabte. Després, a Vilaseca. A Vilaseca, exacte. Després, el dia 24 de maig, faré un concert a la Sala de Mònics, que està allà a Hospitalet, sí. Juntament amb Trepanerings Ritualen, que és un grup així de dark ambient molt necro, de Suècia. I després això, i després hi havia un tercer que encara no m'han donat més informació, però serà el dia 14 de juny a Collserola, enmig del bosc, a l'hora del crepuscle, sense cap llum, només amb un sound system que en teoria ha de sonar molt fort, que soni a distància. I això ho organitzen una gent que es fan dir, és un col·lectiu que es diuen Infarto, i que acostumen a organitzar exposicions en pisos particulars, i en aquest cas pues, se'ls ha acudit això i m'ho han dit, i... Ma, té pinta de ser tota una experiència, eh? Sí. Tant per tu com pels que estiguin pel voltant. Clar, i a més per mi era una mica així xocant la idea de que normalment en els directes utilitzo molt la cosa visual, ja sigui amb les projeccions de fons o ja sigui amb jo mateix. La posada en escena, sí. Exacte, i en aquest cas serà totalment a les fosques, o sigui, serà purament lo sonor i, bueno, i potser lo tàctil, perquè si faig el que faig en els concerts d'inmiscuir-me cap allà en el públic, pues, bueno, serà tot plegat més imprevisible i perillós, cosa que té la seva gràcia. Okay. Bé, jo només volia afegir que si voleu saber més cosetes del Marc, podeu buscar-lo al Google mateix, posant Marco Callaghan, té una pàgina on va actualitzant tot el que va fent. Hi ha molta cosa, no? I res, moltes gràcies per haver vingut. Vols dir alguna coseta, Cris? No, estic encantada que hagi vingut i que heu de visitar la seva pàgina sí o sí, perquè nosaltres l'hem estat mirant aquests dies abans de l'entrevista. I encara ens queda, d'immersió. Home, és que és molt completa i poca... Bueno, tot el que he vist m'ha agradat fins ara i seguiré mirant-la, i us recomano a vosaltres també. Bueno, hauria d'agafar la determinació de resumir-la una mica, perquè no, ja m'acostumen a dir que hi ha massa cosa. No, però així hi ha per tots els gustos també, i cadascú intuïtivament anirà també a algun lloc o altre, no? I... també. Ah, molt bé. Bueno, MarcoCallaghan.com, no? Exacte, tot seguit. Bueno, gràcies a vosaltres per haver-me convidat. A tu. Jo també estic content d'estar aquí. I et convidarem més endavant un altre cop. Sí, no? I quan tinguem els mitjans tècnics necessaris perquè puguis donar més... O sigui, ens ha agradat molt el que has portat, però també volem que puguis expressar d'altres formes, que no hagin de ser només aquest recital a pelo, no? Que puguis també posar música o posar el que et vingui de gust, no? Com vulgueu. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Woke up one morning. I had that moving woman called Eva Babe. This is what happened. Sister Hester came by, yeah. It isn't I. If you even put your heart, Brad, you can stay with me tonight. Lord, I'll never live there. Never live there again, people. Never live there in Pittsburgh, PA. Never no more with that Muslim sister. Yeah, they call that Eva Babe. All right, son. Bé, doncs aquest ha sigut el nostre primer programa des de la reedició, la nostra maqueta de Bilis Literària, amb la Laia, la nova incorporació. Hola. Moltes gràcies per haver-nos suportat. Ha sigut una mica desastrós tot, però bueno, us prometem que ho farem molt millor. Ens ho hem passat molt bé i volem continuar passant-nos-ho bé. Així que, si tot va bé, ens trobem la setmana que ve per aquí. Sí, segur que sí. A més que ja escoltarem el CD i ens picarem i diem volem millorar, així que segur que sí, que ens trobo per aquí. Volíem comentar-vos que tenim un blog que es diu bilisliteraria.wordpress.com, que vam crear ahir per tal de que, bueno, allà penjarem totes les referències bibliogràfiques, tots els vídeos, tot el que haguem anat posant al programa i el que haguem anat citant. També posarem un link amb una menció especial a l'obra del Marc i també doncs, pues, convidar-vos a que feu els vostres comentaris, aportacions, i totes les propostes són benvingudes, per això també hem creat el blog, no, Laia? I tant. De fet, esperem que sigui com el germà petit del programa i que el vagi acompanyant sempre. Clar, doncs bé, no sé si vols dir alguna cosa més. No, per ara de moment m'ho guardo. misteri. Doncs res, ens veiem en el proper programa i moltes gràcies, Marc, i també, i bueno, donar les gràcies a Sergi, que ha sigut el nostre salvador. Entrat de la guarda aquí. Digues alguna cosa, Sergi, de nosaltres, dolenta. No, home, dolenta no, al contrari, és miraculós que hem tirat endavant aquesta maqueta i amb tots els problemes crec que ha sortit força bé. Així que segurament les tindreu per aquí properament, doncs, emitint més Bilis Literària. Bueno, doncs moltes gràcies i bona tarda, perquè de tants problemes se'ns ha fet la tarda. Adeu. Adeu. Salut. 17,